महाभारत भीष्म पर्व एक विंशत्यधिक शततमोध्याय। अर्जुन का दिव्य जल प्रकट करके भीष्म जी की प्यास बुझाना तथा भीष्म जी का अर्जुन की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन को संधि के लिए समझाना। संजय उवाच जुष्टायां तु महाराज सर्वर्यां सर्वपार्थिवा पांडवा धातराष्ट्राश्च उपातिष्ठन् पितामहं तं वीरसैने वीरं शयानं कुरुसत्तम अभिवाद्योपतस्थुर्वै क्षत्रिया क्षत्रियर्षभम्। संजय कहते हैं महाराज, जब रात बीती और सवेरा हुआ उस समय सब राजा पांडव तथा आपके पुत्र पुनः वीरसैया पर सोए हुए वीर पितामह भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। कुरुश्रेष्ठ वे सब क्षत्रिय क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी को प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गए। कन्या चंदन चूर्णैश्च लाजिर्माल्यैश्च सर्वश अवाकिरन् शान्तनवं तत्र गत्वा सहस्रश। सहस्रों कन्याएं वहां जाकर चंदन चूर्ण लाजा खील और माला फूल आदि सब प्रकार की शुभ सामग्री शांतनुनंदन भीष्म के ऊपर बिखेरने लगी। स्त्रियो वृद्धा तथा बाला प्रेक्षका च पृथग्जना समभ्ययु शांतनवं भूतारिव तमोदुदम्। स्त्रियां बूढ़े बालक तथा अन्य साधारण जन शांतनु कुमार भीष्म जी का दर्शन करने के लिए वहां आए, मानो समस्त प्रजा अंधकार नाशक भगवान सूर्य की उपासना के लिए उपस्थित हुए हो। तुर्याणि शतसंख्याणि तथैव नट नर्तकाः शिल्पिनश्च तथा जग्मो कुरुवृद्धं पितामहं। सैकड़ों बाजे और बजाने वाले नट नर्तक और बहुत से शिल्पी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म के पास आए। उपारम्य च युद्धेभ्य सन्नाहान् विप्रमुच्यत ते आयुधानि च निक्षिप्य सीता कुरुपाण्डवाः अन्वासन्ततुरादर्शं देवव्रतम् अरिन्दमम् अन्योन्यं प्रीतिमन्तस्ते यथा पूर्वं यथा वपवयः। कौरव तथा पांडव युद्ध से निवृत्त हो कवच खोलकर अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर पहले की भांति परस्पर प्रेम भाव रखते हुए अवस्था की छोटाई बड़ाई के अनुसार यथोचित क्रम से शत्रु दमन दुर्जय वीर देवव्रत भीष्म के समीप एक साथ बैठ गए। सा पार्थिव सता किरणा समतिर्भीष्मशोभिता तस्पे भारती दीप्ता दिवीवादित्य मंडलम। सैकड़ों राजाओं से भरी और भीष्म से सुशोभित हुई वह भरतवंशियों के दीप्तशालिनी सभा आकाश में सूर्यमंडल की भांति उस रणभूमि में शोभा पाने लगी। विभव च नृपाणां सा गंगा सुतमुपासताम् देवानाम इव देवेशम पितामहमुपासताम्। गंगानंदन भीष्म के पास बैठी हुई राजाओं की वह मंडली देवेश्वर ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले देवताओं के समान सुशोभित हो रही थी। भीष्मस्तु वेदनां धैर्यान् निगृह्य भरतर्षभ अभितप्त सरश्चैव निःश्वसन् नुरगो यथा सराभि तप्त कायोऽपि सत्र सम्पात मूर्च्छितः। पाणिमिति संप्रेक्ष्य राज्ञस्तान् प्रत्यभाषत। परश्रेष्ठ भीष्म जी बाणों से संतप्त होकर सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। वे अपनी वेदना को धैर्यपूर्वक सह रहे थे। बाणों की जलन से उनका सारा शरीर जल रहा था। वे शस्त्रों के आघात से मूर्छित से हो रहे थे। उस समय उन्होंने राजाओं की ओर देख कर केवल इतना ही कहा, पानी। ततस्ते क्षत्रिया राजन्नुपाजभू समन्ततः भक्ष्यानुच्चावचान् राजन् वारिकुम्भाश्च शीतलान्। राजन, तब वे क्षत्रिय नरेश चारों ओर से भोजन की उत्तमोत्तम सामग्री और शीतल जल से भरे हुए घड़े ले आए। उपानीतम तु पानीयम दृष्ट्वा शांतनवो ब्रवीत् नाद्यातीता मया शक्या भोगा केचन मानुषा अपक्रांतो मरुष्येभ्य सरसय्यां गतोऽयं प्रतीक्षमाण तिष्ठामि नृवृत्तिं सूर्ययोः। उनके द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर शांतनुनंदन भीष्म ने कहा, अब मैं मनुष्य लोक के कोई भी भोग अपने उपयोग में नहीं ला सकता, मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। यद्यपि यहाँ बाण से यहाँ पर सो रहा हूँ तथापि मनुष्य लोक से ऊपर उठ चुका हूँ, केवल सूर्य चंद्रमा के उत्तर पथ पर आने की प्रतीक्षा में यहाँ रुका हुआ हूँ। एवं उक्त्वा शांत नवो निंदन वाक्येन पार्थिवान् अर्जुनं द्रष्टुमिच्छामि इत्यभाभ्य भासत भारत। भारत, ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी वाणी द्वारा अन्य राजाओं की निंदा करते हुए कहा, अब मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। अथोपेत्य महाबाहु अभिवाद्य पितामहं अतिष्ठत् प्रांजलि प्रभु किं करोमि इति चाब्रवीत्। तब महाबाहु अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गए और विनयपूर्वक बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सी सेवा करूँ। तम दृष्ट्वा पांडवम राजन अभिवाद्याग्रत स्थितम अभ्यभास धर्मात्मा भीष्म प्रीतो धनंजयम। राजन, प्रणाम करके आगे खड़े हुए पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर धर्मात्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, दह्यतीव शरीरम मे संवृतस्य तवे शुभे मर्माणी परिदृश्यन्ते मुखे च परिशोष्यति। अर्जुन, तुम्हारे बाणों से मेरे संपूर्ण अंग बिंधे हुए हैं, अतः मेरा यह शरीर दग्ध सा हो रहा है, सारे मर्म स्थानों में अत्यंत पीड़ा हो रही है, मुंह सूखता जा रहा है। वेदनार्त शरीर से प्रयक्षापो ममार्जुन तम हिशक्तो महेश्वास दातुमापो यथा विधि। माँ धनुर्धर, अर्जुन, वेदना से पीड़ित शरीर वाले मुझ वृद्ध को तुम पानी ला कर दो, तुम्हें विधि पूर्वक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तुत करने में समर्थ हो। अर्जुन अस्तु तथे तुक्त्वा रथमारुह्य वीर्यवान् अधिज्यं बलवत्कृत्वा गांडीवं व्याक्षिपत् धनुः। तब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो गए और गांडीव धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचने लगे। तस्य जातल निर्घोषं विस्फुरजितं इवासनेह मित्रेषु सर्वभूतानि सर्वे श्रुत्वा च पार्थिवा। उनके धनुष की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी, उसे सुनकर सभी प्राणी और समस्त भूपाल डर गए। तदा प्रदक्षिणम कृत्वा रथेन रथिनाम्बर शयानम भरतश्रेष्ठम सर्वशस्त्रभृताम्बरम संधाय च सरम दीप्तम अभिमंत्रत पांडव परजन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यत अविद्यत प्रतिबिम पार्थ पार्थे भीष्मस्य दक्षिणे। तब रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र अर्जुन ने सरसैया पर सोए हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम भरत शिरोमणि भीष्म की रथ द्वारा ही परिक्रमा करके अपने धनुष पर एक तेजस्वी बाण का संधान किया और सब लोगों के देखते देखते मंत्रोच्चारण पूर्वक उस बाण को पर्जन्यास्त्र से संयुक्त करके भीष्म के दाहिने पार्श्व में पृथ्वी पर उसे चलाया। उत्पात ततो धारा वारुणो विमला शुभा शीतस्यामृतकल्पस्य दिव्यगंधरसस्य च अतर्पयत् ततः पार्थ सीतयां जलधारया भीष्मं करुणां वृषभं दिव्यकर्म पराक्रमं। फिर तो शीतल अमृत के समान मधुर तथा दिव्य सुगंध एवं दिव्य रथ से संयुक्त जल की सुंदर स्वच्छ धारा ऊपर की ओर उठकर भीष्म के मुख में पड़ने लगी। उस शीतल जलधारा से अर्जुन ने दिव्य कर्म एवं पराक्रम वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त कर दिया। कर्मणा तेन पार्थस्य सकृत्स्येव विकुर्वतः विस्मयं परमं जग्मुः ततस्ते वसुधाधिपः। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन के उस अद्भुत कर्म से वहाँ बैठे हुए समस्त भूपाल बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। तत्कर्म प्रेत्य विभत्सो अतिमानुष विक्रमं संप्रावे पंथ कुरो गाव सीतार्यता इव। अर्जुन का वह अलौकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सर्दी की सताई भी गांवों के समान थर थर कांपने लगे। विस्मयाच्चोत्तरी याणी या विध्यन सर्वतो नृपा शंखदुंद निर्घोष तुमुल सर्वतो भवत। वहां बैठे हुए नरेशगण आश्चर्य से चकित हो सब ओर अपने दुपट्टे हिलाने लगे। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गंभीर ध्वनि गूंज उठी। तृप्ता शांत नवश्चापी राजन विभत्सुम अब्रवीत सर्व पार्थिव वीराणाम सन्निधौ पूजयन्निव। राजन उस जल से तृप्त होकर शांतनु नंदन भीष्म ने अर्जुन से समस्त वीर नरेशों के समीप उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा। नयत चित्रम महाबाहो त्वयि कौरव नंदन कथितो नारदेनाथि परवरसीरम मितब्द्युते वासुदेव सहायस्त्वं महत्कर्म करिष्यति यन्नो सहति देवेन्द्र सहदेवैरपि ध्रुवम्। महाबाहु कौरव नंदन, तुम में ऐसे पराक्रम का होना आश्चर्य की बात नहीं है। अमित तेजस्वी वीर, मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इस भूतल पर ऐसे ऐसे महान कर्म करोगे जिन्हें निश्चय ही संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। विदस्वाम निधनम पार्थ सर्वक्षत्रस्य तद्विदः धनुधराणाम एकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो नृषु। पार्थ, जानकार लोग तुम्हें संपूर्ण क्षत्रियों के मृत्यु रूप जानते हैं। तुम भूतल पर मनुष्यों में श्रेष्ठ और धनुधरों में प्रधान हो। मनुष्या जगति श्रेष्ठ पक्षिणाम पतगेश्वर सरिताम सागर श्रेष्ठो गौरवरिष्ठा चतुष्पदाम। जंगम प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, पक्षियों में पक्षीराज गरुण श्रेष्ठ माने जाते हैं, सरिताओं में समुद्र श्रेष्ठ है और चौपायों में गौ उत्तम मानी गई है। आदित्य तेजसाम श्रेष्ठो गिरीडाम हिमवान वर जातीनाम ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रेष्ठत्वमसि धन्विनाम। तेजोमय पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, पर्वतों में हिमालय महान है, जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और तुम संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो। न वै श्रुतम धातराष्ट्रेण वाक्यम वाम्योच्यमानम विदुरेण चैव द्रोणेन रामेण जनार्दनेन मुर्मू संजयनापि चोक्तम। मैंने विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तथा संजय ने भी बारंबार युद्ध न करने की सलाह दी है, परंतु दुर्योधन ने हम लोगों की बातें नहीं सुनी। परित बुद्धिर्हि विसंग्य कल्पो दुर्योधनो न च तत्सद्धाति सशेषते वै निहितश्चिराज शास्त्रातिगो भीम बला विभूत। दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई है, वह अचेत सा हो रहा है, इसलिए हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए भीम से इनके बल से पराजित हो मारा जाकर रणभूमि में दीर्घकाल के लिए सो जाएगा। एतत्श्रुत्वा तद्वच कौरवेन्द्रो दुर्योधनो दीनमना बभूव तमिद्रवत्थान्त नवोभिवीक्ष निबोध राजन भववी तमंजो। विस्मचि की यह बात सुनकर कौरवराज दुर्योधन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। तब शांतनु नंदन भीष्म ने उनकी ओर देखकर कहा, राजन मेरी बात पर ध्यान दो और क्रोध शून्य हो जाओ। दृष्टम दुर्योधन ही तत्ते यथा पार्थेन धीमता जलस्य धारा जनिता शीतस्यामृत गंधिनः। दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल अमृत के समान मधुर गंधयुक्त जल की धारा प्रकट की है उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। एतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्नान्य कश्चन विद्यते आग्नेयं वारुणं सौम्यं वायव्यम् अथ वैष्णवम् ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्मं पारमेष्ठं प्रजापते धातुस्त्वष्ट्वश्च सवितुर्वैवस्वतम् अथापि वा सर्वस्मिन् मानुषे लोके वेत्येको हि धनञ्जय कृष्णो वा देवकी पुत्रो नान्यो वेदेह कश्चन। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय वारुण सौम्य वायव्य वैष्णव ऐन्द्र पाशुपत ब्राह्म पारमेष्य प्राजापत्य धात्र त्वाष्ट सावित्र और वैवस्वत आदि संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन अथवा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता है। अशक्य पांडवस्तात युद्धे जे तुम कथंचन अमानुषाणी कर्माणी यस्येतानी महात्मनः तेन सत्वता संख्ये सूरिणाह वशोभिना कृतना समरे राजन संधि भरतु भवतु माचिरम। तात पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। जिन महामनस्वी पुरुष के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो धैर्यवान युद्ध में सूरता दिखाने वाले तथा संग्राम में सुशोभित होने वाले हैं, राजन उन अस्त्र विद्या के विद्वान अर्जुन के साथ इस समरभूमि में तुम्हारी शीघ्र संधि हो जानी चाहिए, इसमें विलंब न हो। यावत् कृष्णो महाबाहु स्वाधीन कुरुसत्तम तावत् पार्थेन सूरेण संधिस्ते तात युध्यताम। तात् कुरुश्रेष्ठ, जब तक महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के प्रेम के अधीन है, तभी तक सूरवीर अर्जुन के साथ तुम्हारी संधि हो जाए तो ठीक है। यावन्नते चमु सर्वासरे सन्नत पर्वभिः नाशयति अर्जुनस्ताव संधिस्ते तात युध्यताम। तात् जब तक अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तुम्हारी सारी सेना का विनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। यावत् तिष्ठन्ति समरे हतशेषा सहोदरा निपाश्च बहोराजस्तावत् संधि प्रयुज्यताम। राजन, इस समरभूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक मौजूद हैं और जब तक बहुत से नरेश भी जीवन धारण कर रहे हैं, तभी तक तुम अर्जुन के साथ संधि कर लो। न निर्दहते यावत् क्रोध दीप्ते क्षणश्चमुम युधिष्ठिरो रणे तावत् संधिस्ते तात युध्यताम। तात् जब तक युधिष्ठिर रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित नेत्र होकर तुम्हारी सारी सेना को भस्म नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। नकुल सहदेवश्च भीमसेनश्च पांडवः यावच्चमु महाराज नाशयन्ति न सर्वशः तावत्ते पांडवै वीरैः सौहार्दं मम रोचते युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संसाम्य पांडवै। महाराज, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन, ये सब मिलकर जब तक तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक पांडव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। तात, मेरे साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाए, तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। एतत्तु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयार्घ एतच्छेममहं मन्ये तव चैव कुलस्य च। अनग, मैंने जो बातें तुमसे कही है वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हो, मैं संधि को ही तुम्हारे तथा कौरव कुल के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। त्यक्त्वा मन्युं व्युपसाम्यस्व पार्थैः पर्याप्तमेतद्यत्कृतं फाल्गुणेन भीष्मस्यान्तादस्तु सौहृदं च जीवन्तु शेषा साधुराजन् प्रसीद। राजन, तुम क्रोध छोड़कर कुंती कुमारों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही बहुत है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से तुम्हारे वैर का भी अंत हो जाए, तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो और जो लोग मरने से बचे हैं वे अच्छी तरह जीवित रहें, इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ। राज्यस्यार्धं दीयतां पांडवानां इन्द्रप्रस्थं धर्मराजो भियातु मां मित्रदुःख पार्थिवानां जघन्यः पापां कीर्तिं प्राप्स्यसि कौरवेन्द्र। तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, कौरवराज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे तथा तुम्हें पापपूर्ण अपयश नहीं प्राप्त होगा। ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां संगच्छन्तां पार्थिवा प्रीतिमन्तः पिता पुत्रं मातुलं भागिदेयो भ्राता वैव भ्रातनं प्रेतुराजन। राजन, मेरे जीवन का अंत होने से प्रजाओं में शांति हो जाए। सब राजा प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से मिले, पिता पुत्र से, भांजा मामा से और भाई भाई से मिले। न चेदेव प्राप्त कालम वचो मे मोहाविष्ट प्रतिपस्य बुद्ध्या तपस्यन्ते ये तदंता सर्वे सत्यामेतां भारती मीरयामि। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे और इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। एतद्वाक्यम सौहृदापगेयो मध्ये राज्ञां भारतं श्रावयित्वा तुष्णीमासीन छल्य संतप्त मर्मा जो जात्मानं वेदनां संयम्य। गंगानंदन भीष्म समस्त राजाओं के बीच सौहार्दवश दुर्योधन को यह बात सुनाकर मौन हो गए। बाणों से उनके मर्म स्थलों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस व्यथा को किसी प्रकार काबू में करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया। संजय उवाच धर्मार्थसहितं वाक्यं श्रुत्वा हितमनामयं नारोचयत् पुत्रस्ते ममूर्षरिवभेषजम्। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मरणासन्न पुरुष को कोई दवा अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्म का वह धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी आपके पुत्र को पसंद नहीं आया। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि भीष्मवद परमणि दुर्योधनम प्रति भीष्मवाक्ये एकविंशत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवद पर्व में दुर्योधन के प्रति भीष्म का कथन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ।